اختر راغلي خود بكور در تياديجي خم خاب بلر ومور در تياديجي خم خاب بلر ومور در تياديجي اختر راغلي خود بكور در تياديجي سنگريز اختر خم خاب بلر ومور در تياديجي د اختر شپې تیروې پس په سنګر کې نازولې د جنګونو په ډګر کې د اختر شپې تیروې پس په سنګر کې نازولې د جنګونو په ډګر کې عرب دی تل عرب ریال و گرند یا خوب نوی گران یا عرب بیستر کی خوب نوی گران یا عرب بیستر کی اهل بیت و هم بنور در تیادی زیم خم خواب پلار و مور در تیادی زیم اختر راغلی خود بکور در تیادیجی خم خواب پلر و مور در تیادیجی خم خواب پلر و مور در تیادیجی بنصیب دید خوشی اول منزل نستم شب منای و او بل تورت نل نستم ونسيب دي داخ وشيو المنزل ناستام شب منا يو أو بل تورتنا الناستام فأختر كيشي بهر شاك رولاري فمخنو أولا سومو چول ناستام و اختر کی چی بهر چا کرولاړي په مخونو او لاسونو چول نستا په مخونو او لاسونو چول نستا ټول خپلوان به د هر لور در ته یادېږي خامخا به پلار او مور در ته یادېږي اختر راغلی خود بکور در تیادیجی خم خواب پلر و مور در تیادیجی خم خواب پلر و مور در تیادیجی تبریک وایم پر پاک دین دی سرشندلی و دشمن دی پر ملا مات و سملوالی تبریک وایم پر پاک دین دی سرشندلی و دشمن دی پر ملا مات و سملوالی آوازونه ی تر سپینی مڼۍ راسی ګرانه ړنګ یې سو اوچت د غرور څلۍ آوازونه ی تر سپینی مڼۍ راسی ګرانه ړنګ یې سو اوچت د غرور څلۍ ګرانه ړنګ یې سو اوچت د غرور څلۍ د تکبیر به هغه شور در ته یادېږي خامخا به پلار او مور در ته یادېږي اختر راغلی خود به کور در ته یادېږي خامخا به پلار او مور در ته یادېږي خامخا به پلار او مور در ته یادېږي رب مراول تر کوره ای غازیانو پر اسلام باندی مینو مومنانو رب مراول تر کوره ای غازیانو پر اسلام باندی مینو مومنانو خوار بندمو درات تگلار سارم فخیر سی عزت منو آتلانو خوار بندمو درات تگلار سارم فخيراسي عزت منو آتلانو فخيراسي عزت منو آتلانو دا أسر بيو غم خور در تيادي جيب خام خام بفلار أمور در تيادي جيب أختر راغلي خود بكور در تيادي جيب خام خام بفلار أمور در تيادي جيب خام خام بفلار أمور در تيادي جيب